Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Evet, gene bir acar muhabirlik düştü size ve Ankara'da yapılan bu yeni Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin birleşme ve yeni bir parti var solda. Büyük buluşma deniyor. Onu izlediniz. Bize izlenimlerinizi anlatabilir misiniz lütfen? Tabii. Memnuniyetle. Şimdi cumartesi günü oldu Ankara'da bu birleşme genel kurulu. Ve sanıyorum ki 2009'un Temmuz'undan itibaren devam eden müzakerelerin, çalışmaların bir sonucu olarak çeşitli gruplar, solda bulunan grupların bir araya gelerek sürdükleri bir çalışmalardı. Ama bu grupları açıkçası kod isimlerini ben de çözemiyorum. Bazen şaşırıyorum. Bu havaalanı kodları gibi. Onun için çeşitli gruplar diyelim. Onların kim olduğunu vakit kaybetmeyelim. Ama soldaki çeşitli gruplar bir araya gelip Temmuz'dan beri müzakerelerini sürdürüyorlar. Yeni Sol Hareketi diye. Ben söyleyeyim isterseniz. Tabii. 10 Aralık Hareketi, Alevi Bektaş Federasyonu, daha sonra Nasıl Bir Türkiye istiyoruz hareketi oldu. 10 Aralık çekildi süreç içinde. Yeni Sol adı altında aslında Ufuk Ras'la birlikte ÖDP'den kopanların oluşturduğu hareket vardı. ÖSH Yeni Sol oldu bir grupta, bağımsız aktivistle ve SHP vardı. Evet, yani bunların kısaltılmış isimlerini açıklaman iyi oldu. Gerçekten bunları açıklamakta zorlanıyorum. Ben yani çeşitli solda bulunan, evet, kendisini solda ifade eden grupların, hı hı, bir araya geldiği ve Temmuz'dan beri süren müzakerelerin sonucu olarak bu gruplarda solda örgütlü örgüt yapısı olan SHP'de, SHP'nin örgüt gücüyle birlikte teşkilat yapısı seçime girebilme imkanı var sanıyorum SHP'nin. Onda birleşildi. Bu genel kurulda onun genel kurulu oldu ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi adı altında. İsterseniz biraz gazetecilik izlenimleri anlamında bakalım. Yani bu, lütfen, kongrede yani klasik bir şey yok. Yine salonun girişinde zurna ve davul eşliğinde giriyorsunuz. Gene gecikmeler söz konusu. Saat 9'da başlayan kongre, 11'de başlayacak denilen kongre 11'de başladı ama salon temiz. İçerisinden daha ziyade dışarısı kalabalık. Göze çarpan en önemli unsur, daha yaşlı bir toplulukla karşı karşıya kaldığınızı görüyorsunuz. Daha çok böyle emeklilik seviyesine gelmiş bir topluluk. Gençlerin çoğunluğu sadece görevlilerin olduğunu görüyorsunuz. Yani bu cumartesi günkü bu solda buluşma yaşlı bir buluşmaydı. Yaş ortalaması gençlik sınırlarının oldukça üstünde bir grup. Görevliden kastınız parti içinde değil de kurulacak, yani oluşumun görevlilerinden çok o kongreyi düzenlemedeki görevlilerden bahsediyoruz. Ama üzerinde şey var tabii, yani görevli, yani bu ayırt edemiyorsunuz orada parti görevlisi mi, organizasyon için görevli mi, ama evet, onu çok ayırt edemiyorsunuz, ama gençler oldukça azdı. Şimdi bunu çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ak saçlı ya da az saçlı insanların bir araya geldiği. Şimdi bu sol hareketler de, solda buluşma falan diyorsanız, büyük bir çoğunlukta gençlikle buluşmanız gerekiyor. Bu solculuk ve sosyalist mücadele yani dünyada ve Türkiye pratiğinde de gençliğin dinamizmini yakalamadan pek olmayan bir mücadeledir. Türkiye sol sosyalist mazisine baktığınızda da gençliğin dinamizminin öncü noktalardan biri olduğunu şahit olursunuz. Dolayısıyla bu büyük buluşmada ortada genç olduğunu söylemek, gençliğin dinamizminin olduğunu söylemek doğru olmaz. Gençliğin ilgisi az. Gençler aslında, yani bu da ayrı bir tartışma konusu, son yıllarda sola, sosyalizme de ilgi duymuyor. Başka şeylere ilgi duyuyor. Ve dolayısıyla solda büyük buluşma 45 üstü bir buluşma haline önünde bir manzara arz ediyordu. Ve enerjisi de önemli ölçüde azalmış bir kesime söylüyorsunuz. Zaten yani donuktu, heyecanı ve coşkusu olmayan bir topluluk. Öyle miydi toplantıdan? Evet, yani hani müzik bile insanları coşturmaya yetmiyor. Müzik neydi? 45'lik plaklar mı çalıyorlar? Müzikte şeyler vardı. Çok güzel. Yani ben de onu özellikle yani Haydar Haydar Vadiloş Bebe ve eklenenler artık Kürtçe şarkılarda Sol Sosyalist partileri de, toplantılarında sergileniyor. Ama Haydar Haydar Vadiloş Bebe 30 yılın klasik değişmeyen parçaları. Müzikte de canlanır gibi oluyor ama olmuyor özellikle Kürtçe parçalarda. Yani umunalın altında bir kalabalık var. Salonun zaten sağı ve solu perdelerle kapatılmış da olmaz diye. Böyle bir kitle partisinin coşkusu ve kalabalıklık açısından yeterli olmadığını herkesin söylemesi mümkün. Gençlik yoktu dediğim gibi. Yeteri derecede insan yok. Coşku da önemli ölçüde. Bunun coşkunun bir nedeni de sanıyorum bu sürece gelene kadar herkes birbirini yeterince yemiş, birbiriyle tüketmişler birbirlerini. Bu da müthiş bir enerji kaybına yol açmış. Yani sonuna geldiğinde herkes ciddi bir yorgunlukla bu toplantıya gelmişler. Ben tabii içeri girdiğimde işte dikkatimi benim bu tür durumlarda, hele yeni bir partiyseniz, bir parti demek sloganlarıyla, programatik belgesi ve sloganlarıyla çarpar insana. Sloganlarda da ciddi bir yaratıcı hamle olduğunu söyleyemem. Yenilik slogana yansır. Sloganları çok acele çıkartılmış sloganlar ve beylik sloganlar. Bu bağlamda da salonun manzarasını biraz daha şey yapmak mümkünse 1960'lı ve 70'li yıllardan gelen, emekliliğine az kalmış ya da emekliliği garantilemiş bir topluluktu. Bu en altını çizilmesi gereken, solda bir büyük buluşma yapacaksanız, bir kitle partisi olacaksınız, nüfusunuzun 1/3'ünün den fazlasının genç olduğu bir toplumda gençlikle buluşmak zorundasınız. Sloganlarınızın gençlikte buluşması gerekir. Ve bu coşkuyu partinizin kuruluş kongresine, birleşme kongresine yansıtmanız gerekir. Daha çok profil emekli memur, bürokrat, bürokratik kökenli insanlardan oluştuğunu söyleyebilirim. Orada bir anket yapılsa eminim 657'ye bulaşmış yerel yönetimlerde ya da merkezi devlet yönetimde emekli de memur, öğretmen arkadaşların yoğunlukta olduğu bir kesit ortaya çıkabilir. Tabii burada bir birleşme var. Eski parti Hüseyin Ergün konukları karşılıyor. Herkes de ilgileniyor. Ben zaten salona girdiğimde işte Hüseyin Ergün'ün resmiyle Atatürk, Türk bayrağı, SHP bayrağı, bir de tanımadığım bir kişinin resmiyle karşılaştım. Onun daha sonra Ziya Halis olduğunu, yine genel başkan olduğunu kısa bir süre sonra anladım. Ağırlıklı olarak daha çok Alevi kökenli arkadaşların bulunduğunu saptamak çok kısa bir süre sonra mümkün oluyor. Ama bu kesimi de şöyle şey yapmak mümkün. Yani Alevi ve eski solcu arkadaşların bulunduğu ve yani Alevilikte son yıllarda gördüğümüz, saptadığımız bir takım hususlar var Türkiye Alevilerinin. Genelde uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi ve uzantısı içerisinde blok sayılabilecek bir şekilde yer alan, oraya oy veren, oranın teşkilatlarında dağılan, bulunan Aleviler son 90'lardan itibaren farklı siyasi kümelenler içerisinde bunlar. Sağdaki partilere de oy verdiler. Yani bunun içine Büyük Birlik Partisi'ni bile katabilirsiniz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisini. Sağ partilere de oy veren ve son yıllarda da özellikle 28 Şubat sonrasında saptanan, söylenen, yani 28 Şubat'ta Alevi askeri bürokrasinin önemli bir etkinlik içerisinde olduğu dile getirilir malum haliniz. Ve bürokrasi içinde de Aleviler, yargı, askeri ve genel bürokrasi içerisinde de etkindirler memuriyet içerisinde. Alevi topluluğu özellikle son yıllarda ulusalcı kesimin bir menbası haline geldi. Bu bugün Ergenekon denilen ya da son yıllardaki operasyonların içerisinde de Alevi vatan kökenli vatandaşların ve ulusalcılık zinciri içerisinde çok ciddi bir yer aldıklarını bizzat Aleviler kendileri söylüyorlar ve bundan duyulan bir rahatsızlık var. Bu bağlamda yani Alevi, solcu Aleviler diyeyim, ulusalcı Alevileri belli bir çizgiye çekme ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde rahatsız konumda olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden rahatsız olan Alevileri bir çatı altında bir toparlama ya çalışma arzusu da benim kişisel gözlemlerim arasında. Bu parti, Eşitlik ve Demokrasi Partisi, solun büyük bölümleriyle, geniş kesimleriyle bütünleşme görünümü arz etmiyor açıkçası. Ancak solda bazı grupların, Alevi kesimin, özellikle ulusalcı olmayan Alevi kesimin, Alevileri belli bir noktaya taşıma arzusuyla kesiştiği noktada ortaya çıkıyor. Bu bağlamda yani bu ulusalcı menbaadan, menba olma noktasından Alevi kesimini sola dönüştürme, sola çekme, daha solda bir pozisyon almasını sağlamaya dönük bir katkı olduğunu görmek mümkün. Ama şunu da bir eklemek lazım. Bu şeyin, yani yeni bir Alevi politik çözümlemesi çabalarının, CHP'den bıkmış Alevilere yön verme çabaları güzel ama iyi. Bu şeyler zaten önümüzdeki dönemde Türkiye'de etnik, dinsel ve çeşitli grupların çok monolitik hareket etmeyeceği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Çok farklı şeylerde siyasallaşma ve ifade etme biçimleri ortaya çıkacak. Alevilerin kendi içerisinde de farklı politik kimlikler de örgütlenmeleri söz konusu olabilecek. Ama yani kentlerde özellikle CHP'den bıkmış Alevilerin, çünkü Anadolu'da hala CHP sol olarak algılanıyor, sol olarak bakılabiliniyor. Ama kentlerde artık CHP'den bıkmış, hem Alevi hem Alevi olmayan eski CHP'lilere bir yön vermek gerekiyor. Ve burada da büyük bir boşluk, sosyal demokrasi, sol harekette bir boşluk var. Ama ben bunun da karşılığını açıkçası özellikle Genel Başkan Halis'in konuşmasında, Sayın Ziya Halis'in konuşmasında bunun da ipuçlarını, yani bu bağlamda CHP'den bıkmış Alevilerin bugünkü CHP'den farklılıklarını net bir şekilde ortaya koyulmasını da çok anladığımı söyleyemem. Orada da flu bir takım durumların olduğunu söylemek mümkün. Yani burada özellikle Sayın Halis'in iki noktada, birkaç noktada saptadığım tartışılması gereken temas ettiği hususlar var. Yani biraz önceki şeye şunu da söylemek mümkün. Şimdi Alevilerin ulusalcılık menbaasından ulusalcılık kaynağına yönelmiş Alevileri sola dönüştürme anlamındaki hareket edenlerin de bu gücü bu partide yapabilme şanslarının ne kadar kuvvetli ihtimal olduğunu da tartışmak lazım. O konuda ayrıca konuşulması gereken bir konu. Dolayısıyla burada şeye baktığımızda Halis'in konuşması, ki Ziya Halis Cumhuriyet Halk Partisi SHP kökenli bir hareketten gelen bir siyasetçi, Sivaslı, Alevi ve iki kez bakanlık yapmış. Tabii dikkatimi çeken en önemli husus Ergenekon konusundaki söyledikleri. Evet, ne diyor? Şimdi yani Ergenekon'da halkımızın kafası karışık diyor Halis. Yani AKP bir yandan militer demokrasi, ikili bir vuruş var ya Türkiye'de. Yani hem askeri vesayet hem AKP vesayeti. Yani AKP faşizmi. Bu konuda kafa karışık. Yani bu konuda Halis'in herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı bir duruş sergilediğini zannetmiyorum. Yani diyor ki AKP, iyi bir şekilde AKP'yi tahlil edemezseniz, iyi bir şekilde CHP'yi tahlil edemezseniz, AKP'yi CHP gibi tahlil ederseniz masaya otururken yanlış başlamış olursunuz. Yani ben Halis'in AKP tahlilinin CHP'den farklı olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Yani CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP, Adalet ve Kalkınma evet. Partisi hakkındaki tahlilinden farklı değil farklı diyorsun. Görmüyorum. O bu yarın bu partide sorun yaratabilir. Yani aslında sadece AKP ile ilgili değil, ciddi anlamda bence temel sıkıntı olan şey biraz 28 Şubat sürecinde bir kısım solun aldığı pozisyona benzer pozisyonla başlanıyor olması. Yani Halis şey demiş, bu sıkıntıların yaşanmadığı bir Türkiye, çeşitli sıkıntılar sayıyor, hayali içindeyiz. Biz bu ülkede bir daha asla darbe olmasını istemiyoruz. Ancak bir o kadar da ülkeyi dini esaslara dayalı bir anlayışla yönetme gayreti de olan AKP ve bu arzu. Yani darbelerle karşılıklı götürme işi de bir o kadar tatsız geliyor bana açıkçası. Yani ben de onu tam söyleyecektim. Şeyden aldın, tamamladın, çok iyi oldu. Yani dini esaslara göre, hani klasik bir şey var ya. Ne darbe ne şeriat. Evet, şeriat işte AKP'de zaten şeriatı getirecek bir düzen istiyor. O gün adam roman açılımı yapıyor. Yani bunların farkına varmak lazım. Yeni bir siyaset oluşturmak istiyorsan bunu, farklılığını ortaya koymanız lazım. Dolayısıyla yani memnuniyetsiz, CHP içerisindeki memnuniyetsiz bir Alevi siyasetçiden çok farklı bir dil yoktu Halis'in. Yani iktidar partisini ve CHP'yi ve genel olarak siyaseti doğru analiz edemezseniz, işte meseleyi getirirsiniz, bir tarafta militer rejim, bir tarafta dini rejim falan. Bu klasik kelimesi bile, yani basit şeyin dışına çıkıp analiz edemezseniz orada tıkanır kalırsınız. Yani evet, orada da pardon sözünü kestim. AKP iktidarı askeri vesayet rejimine son vermeye çalışır görünürken kendi otoriter rejimi için evet. hazırlık yapmaktadır diyor mesela. Burada da farkın ne yani? Evet. Şimdi, tamam mı? Yani biz bunları analiz edebilen bir zenginlikte bir tahliller ve onun üzerine bir program üretirsiniz, o zaman da sloganınız da çıkar zaten. Evet, diğer dış politika konusu, yani Türkiye'nin önemli konularında mesela Kürt sorununda işte militer çözüm olmaz, şiddet yöntem olmaktan çıkarılmalıdır. Ama yani onun ötesinde genel geçer bir şeyden farklı bir şey yok. Ermeni ikinci büyük mesele. Ermeni konusunda pek bir şeye rastlayamadım, göremedim. Evet. Söylediğimi. Kıbrıs konusunda ne dediğini bilmiyoruz. Ergenekon'u biraz önce siz söylediniz. Dış politikada da AB'ye destek veriliyor. Ancak dış politikanın temel perspektifi dışında çok fazla bir şey yok. O da Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh olmuş. Bir de tabii Filistin sorunu çözülmediği sürece Orta Doğu'ya barışın gelemeyeceği çok açık ortadadır demek, hiçbir şey söylemek demek değil tabii. Yani İsrail işgalinden bahsetmediğiniz ve bunun Amerikan desteğiyle olduğundan bahsetmeyince, ya da benim şey de dikkatimi çekti. İran, Irak ve Afganistan'da yaşananlar dünya barışı açısından olumsuz sinyaller vermeye devam etmektedir diyor ki, bu herhalde işte Batılıların understatement dediklerinin çok başarılı bir örneği sayılabilir. Yani burada yaşananlar olumsuz sinyal veriyordu. Yani bu üç ülkede de, İran'ı bırakırsak, Irak ve Afganistan'da ağır bir işgal var. İran'da da tehdit, önemli bir tehdit var. Şimdi bunlar zorluyor yani. Özensiz tarafları olduğu kadar bir kopyala yapıştır ve de bir sistematiği olmayan, yeni bir şey söylemeyen, tahlil bile edemeyen pek çok geçiştiren paragraflar söz konusu ve yetersizlikleri söz konusu bu işin ve farklılığını da anlamakta zorlanıyorsunuz. Ve yani merkez devlet ideolojisi içerisinde bulunan, yıllardır orada siyaset yapmış Alevi kesimimin den farklı bir ciddi farkları olan bir söylemin geliştirilemediğini, programın oluşturulamadığını şahit oluyorsunuz. Yani bunun gibi hususlar zaten sonuna doğru ki tartışmalarda da yola çıkmış bu, özellikle türbanla ilişkin, kamu alanında başörtüsü meselesine ilişkin. Çünkü Türkiye'de Alevilerin bu türban konusundaki tavrı, kendilerinin ibadet özgürlüğü istemeleri ve kendilerinin Diyanet işleri içerisinde temsil edilme arzuları ve bu konudaki özgürlükleriyle son derece çelişen bir tutum sergiliyor. Öyle mi? Evet, başörtüsü konusunda da özgürlük savunan bir şeyleri yani görünmüyor. Burada zaten benim bildiğim işte bu yarılma sebeplerinden birisi bir bu oldu. Yarılma sebebi bu yani. Şimdi burada bu yarın böyle başlarsanız zaten bu tehlikeler içeriyor bu konu. Yani militer darbeleri, Ergenekon konusundaki duruş, AKP'yi tahlil yetersizliği, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tahlil yetersizliği, işte bu türban konusundaki tavır, ki yani Alevilerin 1966'da aslında bir küçük kutucuk gireyim yani izleyiciler açısından, Türkiye'deki Aleviler 1966'da ilk defa partilerini kurdular ve 1981 yılına kadar bu parti kaldı. Birlik Partisi'ydi. Sonra Türkiye Birlik Partisi adını aldı. Onun programına baktım biraz. İşte orada din ve vicdan özgürlüğü diyor. Kamu düzenine genel olarak ahlaka ve yasalara aykırı olmayan ibadetlerin serbest bırakılmasını savunuyor. Ve 1969'da Birlik Partisi 255 bin oy alıyor ve 8 milletvekili çıkarıyor. 69'da Mustafa Timisi başkan oluyor ama bu 8 milletvekilinin 7'si AP'ye geçiyor sonra. Dolayısıyla evet, tek kalıyorlar. 73'te 112 bin oy alıyor. Tek Timisi. Hatta bir ara Aybar'da 75 seçiminde Birlik Partisi listesinden giriyor. Ama daha sonra 75'te birlikte 30 binlere, 20 binlere, 50 binlere düşen oyla etkinliği kalmıyor. Evet. Peki ben bir de son biraz daraldı süremiz ama. Daraldım hali. Şeyi de sormak istiyordum. Mesela çevreyle ilgili. Söyledikleri de çok yetersiz gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Vallahi ben onu özellikle not aldım. Yani bir açık radyo muhabirinin buna öncelikle dikkat etmesi gerekiyor. İklim kelimesi yok bir kere. Evet. Hala 1970'ler jargonu, çevreye de bakacağız. Evet. Yani öyle bir durum var. Yani termik santraller ya da hidroelektrik santraller, maden çıkarımları, altın arama ve şeyden de hiç bahis göremedim ben de. Yok, doğrusu oralar yok. Yani arkadaş da zaten müteahhit kökenli bir arkadaş, lider arkadaş. Yani müteahhitlik yapabilir. Hangi işlerine baktı? Bu konularda hassasiyetin ne ölçüde olduğu konusunda net değilim açıkçası. Bir diğer husus da mesela çok ilginç bir şey. Bunu şimdi Sayın Halis dedi ki milletin vekili değil liderin vekili oluyor. Bizim partimiz çok demokrat olacak. Ondan sonra ama dedi bu partilerin bu işleyişinden dedi halk dedi protesto etmiyor dedi. Ben dedi halk şikayet etti yani bu anlamda halk dedi anlayıp bu konuda dedi gidiyor yine aynı partiye oy veriyor dedi. Yani halkımız rasyonel davranmıyor. Öyle mi? Demek istiyor. Ondan sonra bu dikkatimi çekti yani ciddi olarak. Ama bu halkımız da dedi bir türlü öğrenemiyor bu işi. Yani bir rasyonel davranamıyor. Lider partisine oy veriyor gidiyor. Yani bunu böyle söylerseniz açılış konuşmasında bunu analiziniz bu noktada tıkanırsa zor iş. Bundan sonraki işler zor demektir. Bir diğer husus benim partim homojen olacak diyor. Sizipler olmayacak diyor. Şimdi siz parti içi demokrasi deyip hizipler olmayacak işte yok efendim şimdi siz kitle partisi nasıl olacaksınız? Bugün dünyanın her tarafı, ne tarafına giderseniz gidin yani kitle parti, sol kitle partiler içerisinde kompartımanlar vardır. Şimdi partinin içerisinde o zaman olmaz. Yani bu meseleleri yeterince tartışmamışsın. Buralardan yani hem kitle partisi olmayı hedefleyeceksin hem kompartımanlar olamayacak. Ondan sonra ve de eylem ve söylem birliği, taviz yok, ben asla izin vermeyeceğim, homojen bir parti olacak. Bu da zorlar hocam, yani bu işlerde tıkanırsınız. Şimdi bir diğer unsur, partide genç yok. Partide sendikalar yok. Eğitim sen ve memur senden arkadaşlar var. Memur partisi görünümünü, yani biraz daha şey yap, hırpalamak istemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın, bu eleştirileri baştan söyleyeyim, arkadaşlar da şey yapmasın. Basının da ilgisi yoktu üstüne üstlük. Yani dolayısıyla kitle partisi, yani böyle toplumsal kesimlerden insanlar pek yok. Gençlik yok, sendikalar yok. Tekel işçisine selam var ama tekel işçisi yok. Yani herkes bu tekel işçisi konusu ayrıca bir konuşulması gereken bir husus. Dolayısıyla yani ulusalcılıkla gömülmüş Alevilerin sola yanaştırma projesi için bir takım insanlar çabalıyor olabilir ama mesela liderde o görünümünde olduğunu pek söylemek mümkün değil. Kürtler de çok mevzul miktarda var. O da eski SYAPA'dan gelen. Şimdi yani evet, Türkiye'de kimlikler siyasal olarak örgütlenmeli. Alevilerin değişik değişik partileri de olabilir. Kürtlerin değişik değişik partileri de olabilir. Türkiye öyle bir koridora gidebilir. Ama yani bu parti neyi hedefleyebilir kısa zamanda? Vallahi öncelikle biraz şey olacak ama önümüzdeki seçimlerde CHP'li milletvekilliği pazarlığı yapar. O olmazsa BDP'yle pazarlık yapar. Geçmişte DSP'nin CHP'yle yaptığı bir ittifak oldu. 15 milletvekili falan almıştı. Böyle bir şeye girebilir. Yani açıkçası bu solda büyük buluşma değil. Olsa olsa minik bir buluşma. Kitle partisi olmak için en temel şeyin gençlikle buluşmak gerektiğini söylemek mümkün. Bu bir kitle partisi, programatik slogan ve görünüm olarak zaman bittiği için kesiyorum. Yoksa daha gözlemlerim var. Yani daha yenecek çok ekmek var. Bir de son söz şöyle bir şey ekleyelim. Bu arta kalan zamanda parti işleriyle uğraşmakla parti kurulamaz. Bu sosyalist partileşme, mücadele, siyasal hareket içerisinde yer alma tek arta kalan zamanlarda yapılacak işlerden değildir. Buralara girdiğinizde yıpranırsınız, lekelenirsiniz, kirlenirsiniz. Bayağı da zordur bu işler. Part time olmaz diyorsun. Part time olmaz. Evet. Ondan sonra onun için de böyle bu işlere bulaşan arkadaşların biraz onlar için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki Türkiye'de bu tür buluşmaların, bu tür enerjilerin olması lazım ama yani bana kimse bu büyük buluşma manzarası olduğunu söyleyemez. Yani ilk cümlesinde Ziya Halis'in açılış konuşmasının ilk cümlesinde burada tarihi bir günü yaşamaktayız, aslında tarih yazmaktayız cümlesinin çok içinin doldurulamadığı kanısındasınız. Tabii tabii, yani gerçekten kimse onu kendisi kandırmasın. Burada böyle devam ederse kendine sol ifade eden arkadaşlar da umduklarını bulamazlar diye düşünüyorum. Yani bunu, bu konuda konuşacak çok şey var ama vaktimiz daha devamını getirebiliriz. Çok bilmiyorum. Teşekkürler bu birliğiniz için. Çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.